Ej. Ej. To jest projekt jeden z życia moment, bo chuj się wczuwa. Dobrze wiesz, kto ma ogień, moje gówno wruwa. Wieść się niesie po lesie z kabiny Nissana. Daleko do rana, satysfakcja gwarantowana. Gadka rymowana, zakrapiana płynem, okazana dymem, stuningowana. Słówka ma buch budzira sana, to słów klika. Jak nie kumasz, to kogoś spytaj. Polemika, poetyka, życia, polityka, witaj tak. Na tłustych bitach, góralna daje szczerze. Na żywo w eterze, strzeże strzeżonego Bóg. Ja wierzę w to przymierze, działam w dobrej wierze. Chuj lodowaty jak kluta, wtedy słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Faluje dywan gówno, dać słów, sięgnuj w chuj znów. Chuj lodowaty jak kluta, Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Chuj mówi aha, sprawdź to gówno, numero uno. Lepiej bić, jakbym był człowiekiem gumą. Na sali rumor, nawijam z dumą. Nie kumasz? Trudno, ja i tak równo wykładam swoje gówno. Mówisz nudno, mówisz zbyt luźno. Chuj w to, obudziłeś się zbyt późno. Już tyle lat i ona nie za patio. Mi nie na patio, górala blaszcio. Liryczne szambo, rym esperanto. Ja dobrze znam to, dla wiesz czy mam to. Nie wiesz czy mam to, szybkie dyktando. Góral, audio w radio, rymu floty komandor. I nie gwiazdor, bo nie świecę jak żyrandol. Skurwysyny, omotam was jak zwój grubej liny. No bo to chuj lodowaty jak lód Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Faluje dywan gówno, tak słów sięgnuj w chuj znów. Chuj lodowaty jak lód Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Faluje dywan gówno, tak słów sięgnuj w chuj znów. Co by było gdyby, wychylele meby. Cofnij w tył, rym był i wybył. Złapany w bity tryby, jak w sieć ryby. Drżą twoje łydy, jak drżą osiedlowe szyby. Bo to chuj lodowaty jak lód Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Tak gdyby tajemnicza zaginione Atlantydy. Głębiej pogrzebany pies niż kopalniane szyby jest. Chuj lodowaty jak lód Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Fanuje dywan gówno, tak słów się knuj, chuj znów. Lodowaty jak lód Antarktydy. Słów hybrydy pompuje znów jak sterydy. Robi szum, ten puls rusza tu. Dywan gówno, tak słów się knuj, chuj znów. Yo, yo, na piętrze studio. Chropowate gówno, sprawdź. Na piętrze studio. Chropowate gówno, sprawdź. Na piętrze studio. Chropowate gówno, no bo to. Na piętrze studio, no bo to. Chropowate gówno, a no bo to. Na piętrze studio, no bo to chropowate gówno. Yo. Aha, właśnie tak yo. BDG yo, 2004. Mówi góral, na bicie DJ HM. Sprawdź to, przeginamy pałę. Yo, przeginamy pałę, stale. Yo, przeginamy ją niebywale.